أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا حبيبنا فورا. اللهم صحبنا جميعا سبحانك الله إنك أنت العليم. سوره منافقون هست. ابتداعا ربط و مناسبت این سوره با گذشته در پایان سوره جمعه خواندیم. خدای عز و جل دستور دادند که بشتابیم به سوی ذکر الله، که یکی از تفاسیر ذکر الله خطبه بود. در خطبه پیام الله است درباره جهاد و درباره انفاق، اون را گوش کنیم و بر اون عمل کنیم. بیشتر در خطبه جمعه درباره انفاق صحبت میشد، خرچ کردن در راه الله عز و جل. حال در این سوره در ارتباط با منافقین و بالخصوص این سخن منافقین و این گفته منافقین که گفتند لا تنفقوا على من عند رسول الله، به هم دیگر می گفتند ای یاران، ای دوستان، بر همراهان رسول الله خرج نکنید، به اینها پول ندهید، بذارید اینها خودشون از فقر و از گرسنگی متفرق میشن، فرار میکنن، میروند. الله عز و جل در این سوره برای اینها زجر بیان میفرماید. خلاصه این سوره هم همینه که در این سوره بیان احوال خبیثه منافقین و صفات رذیله منافقین هست و همچنین زجر و توبیخ بر آنان و نیز زجر بر مؤمنین که ای مؤمنان، شما خودتون چرا بر برادرانتون انفاق نمی کنید تا نیازی داشته نباشن به منافقین؟ خود شما خرج کنید، خود شما انفاق کنید. الله می فرماید اذا جاءک المنافقون، ابتدا با زجر و سرزنش شروع میشه. زمانی که می آیند پیش شما منافقین، قالوا نشهد انك لرسول الله، به شما میگویند ما از ته دل گواهی میدهیم که شما رسول خدا هستید، شما فرستاده خدا هستید. خداوند عز و جل تکذیبشون میکند، اما اگر خداوند متصل بعد از این میفرمود والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خداوند گواه هست که منافقان کاذب هستند، اگر اینه می فرمود این لکاذبون متعلق می شد به انک لرسول الله، یعنی اونها که میگن انک لرسول الله، خدا گواه است که دروغ میگن، تو رسول خدا نیستی. معنا این می شد، معنا به انحراف می رفت. به این خاطر در وسط الله عز و جل فرمود والله یعلم انک لرسوله، خدا میداند که شما رسول خدا هستید. ف فرستاده خدا هستید. اما والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خدا گواهی میده که منافقین کاذبون هستن. منافقین در چی کاذبن؟ در نشهدو. در چی؟ در این که گفتن نشهد انک لرسول الله، ما شهادت میدهیم، دروغ میگن، شهادت نمیدهیم. اینا استهدل قبول ندارن شما را به عنوان رسول الله. پس لکاذبون متعلق انک لرسول الله نیست، لکاذبون متعلق به چی هست؟ به نشهدو هست. این که آنها میگن ما گواهی میدهیم، اینا استهدل گواهی نمیدهند. اتخذوا ایمانهم جنتا فصدوا عن سبیل الله. این آیات اشاره ای هست به یکی از خباثت ها و یکی از یاوگویی های منافقین. یکی از اصحاب به نام حضرت زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنه روایت می فرماید، ایشون می گوید که ما می رفتیم به طرف غزوه مریسیع، یکی از جنگ هایی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم رفتند، یا سال پنجم بود یا سال ششم بود، از همین دو سال یک سالی بود. می رفتیم به طرف غزوه مریسیع. عبدالله ابن ابی با بقیه گروپش افرادش هم می رفتند، کاروان بود پشت سر هم، یک سری کاروان شاید دو کیلومتر جلوتر از سری دیگه، یک کیلومتر عقبتر، پشت سر هم بودند. این گروپ منافقین با هم بودند، چند نفر بودند و اینها هی داشتن تمسخر می کردن، مسخره می کردن. و من شنیدم از عبدالله ابن ابی که به دوستان خودش می گفت شما چرا بر اینها خرج می کنید؟ چرا مال به اینها می دید؟ شما از این به بعد یکی از شما حق نداره به اینها مال بدی، به مسلمان ها شما بگذارید که اینها خودشون از فقر، از گرسنگی آخر فرار می کنند، ما سرمون راحت میشه. لذا یکی از صورتهایی که میخواید اینها را شکست بدید، اینها را پول ندید، سرمایه ندید. یکی اینه گفت و دوم اینه گفت که ما اگر برگردیم از اینجا به مدینه، باید این انسانهای بی ارزش را، انسانهای ذلیل و پست را بیرون کنیم. باید ماهایی که باشندگان اصلی هستیم، اهالی اصلی مدینه هستیم، افراد دارای جاه و مقام، شخصیت ها دارای شخصیت، باید اونها را بیرون کنیم و نگذاریم یکی از اینها تو مدینه بماند. حضرت زید ابن ارقم این کلمات را شنید، میگوید که من نوجوان بودم و جرأت نمی کردم مستقیم به رسول الله چیزی بگم، لذا من رفتم پیش امویم، بیو گفتم که ای امو، امروز شنیدم عبدالله ابن ابی با تعداد زیادی از همراهانش این دو چیز را گفتند، یکی این که از این به بعد خرج نکنید بر اینها تا که بذار متفرق بشن، دوم که باید ما انسان‌های عزیز با شخصیت این افراد بی ارزش را از مدینه بیرون کنیم. اما ایش نگران شد، آمد خدمت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و گفت که عبدالله ابن ابی چنین چیزی گفته، برادرزاده هم شنیده. آن حضرت صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن ابی را احضار کردند. وقتی که آمدند و به ایشون گوشزد کردن، به او گوشزد کرد، خیلی سوگند یاد کرد، قسمهای بسیار غلیظ به حدی که آدم باورش می شد. و گفت که من اصلا روحم خبر نداره چنین چیزی گفته باشه. ما چه اخلاصی داریم، چه محبتی داریم، چه احترام قائل هستیم برای شما، کجا ما این حرف میزنیم؟ آن حضرت صلی الله علیه وسلم علم غیب نداشت، باورش شد. زید رضی الله تعالی عنہ میفرماید که منو تکذیب کردند. گفتن چرا شما بدون دقیق حرف میزنی؟ چرا پشت سر مسلمان ها هر چی که دلت میخواد درست بود؟ میگه من خیلی ناراحت شدم به دلیل اینکه شاهد و مدرک نداشتم، نتونستم اثبات کنم و در عوض خودم تکذیب شدم و خجل شدم. تا اینکه این آیات را الله نازل فرمود. در این آیات الله تعالی افشاگری کرد که اینها، این منافقین دروغ میگند، قسمشون دروغه، حرفشون دروغه و اینها از هر کسی اینها بدتر هستند. اذا الله می فرماید اتخذوا ایمانهم جنه، آنان گرفتن سوگندهای خودشان را سپر، سپر بلا، جنتا فصدوا عن سبیل الله، پس باز داشتن آنها از راه خدا به وسیله این سوگند از راه خدا جلوگیری می کردند. انهم ساء ما كانوا يعملون، اینها آنچه که عمل میکردن ساء بسیار بد بود، خیلی بد عمل کردند. ذلك بانهم آمنوا ثم كفروا، این علت است بد عمل کردن چیه؟ ذلك بان انهم آمنوا ثم كفروا، این به سبب این است که اونها ابتدا ایمان آوردن بنویسی ظاهرا، ثم كفروا سپس کفر کردن بعد از ایمان، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، ثمره نفاق بر دلهایشون مهر زده شده، اونها نمیفهمیدن. و اذا رأيت تعجبك اجسامهم، الله می فرماید هرگاه ببینی آنها را تعجبک اجسامهم، اجسام اونها، هیکل اونها، شما را در تعجب می گذارد، یعنی می پسندی چنان ظاهرشون زیبا، ظاهرشون آراسته. و این یقولو تسمع لقولهم، اگر آنها چیزی بگویند شما گوش میکنید سخن آنها را، به دلیل فصاحت و بلاغت، شیرین زبانی، چرب زبانی، شما دلتون نمیاد که حرفشون را گوش نکنید. یعنی ظاهرشون بسیار زیبا، هم هیکل و به ظاهر شخصیت خوب دارند، هم زبان نرم و چرب دارند، اما کأنهم خشب مسنده، هیچ فایده تو این هیکل و تو این زبان چرب نیست. چون اونها مثل چی میمانند؟ مثل چوب هایی که به دیوار تکیه داده شدن. خشبون چوب هایی هستن که مسنده تکیه داده شدن، تو خالی زود میفته، زود از بین میره. و چنان منافقین بزدلند، چنان سست و ضعیفند، که یحسبون کل صیحت علیهم، هر صیحی، هر فریادی، هر آیه نازل میشه آنها فکر میکنن بر علیهم ما گفته میشه، هم العدو، الله میفرماید در حقیقت اینها دشمنند، اینها دوست نیستند. فحذرهم، برحذر باشن از آنها، قاتلهم الله، الله اونها را نفرین کند، لعنت کرده، الله از رحمت خودش دور فرموده. انا یفکون، به کدام سمت و سو اونها برگردانده می شوند، منحرف می شوند. یفکون یعنی ینحرفون، اینا به کدام سمت می روند؟ اینها آیا راهی دارند، راه هدایتی دارند؟ نخیر. بعد از اینکه این افشاگری شد، به منافقین از سوی مسلمانان راهنمایی شد. حالا اینکه اشتباه را کردید، بروید خدمت رسول الله، مغفرت بخواهید، به پیغمبر بگوید از خداوند برای شما معافیت بطلبد، خودتون هم عذر خواهی بکنید و از دل رسول الله به در بیارید. اما اینها تکبر کردند، گفتم ما کجا میریم و منت او را گوش میکنیم. الله میفرماید مرض دیگر اینها را غیر از نفاق استکبار. الله میفرماید و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله، هرگاه به آنان گفته میشه بیایید مغفرت می طلبت برای شما رسول الله، لهو و رؤوسهم، آنها سرهای خودشون را کج می کنند، و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون، آنان را می بینی که باز می دارند از رای الله در حالی که خودشان هم تکبر می کنند، و یا اینکه خودشون هم باز می آیند نمی آیند به مجلس شما. سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، ای پیامبر حبیب، ای پیامبر محبوب من، برابر است بر آنان اینکه شما مغفرت بطلبید برای آنان ام لم تستغفر لهم، یا مغفرت نطلبی، لن یغفر الله لهم، هرگز خدا اونها را نمی بخشد. چرا؟ علت چیه؟ این علت است ان الله لا يهدي القوم الفاسقين، بدليل ان الله هدايت نبي فرمايت قوم فاسق را، يعني توفيق هدايت بهش نميده، انها قوم فاسقي هستند، خارج شدند از دين، انها توفيق هدايت نخواهند يافت. وهل الله عز وجل مي فرمايت ان هر دو جمله را همینها گفتند، دروغ میگم ما نگفتیم. هم الذين يقولون لا تنفقوا، اینها همان کسانی هستند که یقولون میگویند لا تنفقوا على من عند رسول الله، شما خرج نکنید بر آنانی که نزد رسول الله هستند، یعنی بر صحابه فقیر، بر صحابه نادار خرج نکنید، حتی ينفضوا، حتی که خودشان متفرق بشن، بروند از اینجا، خالی کنند و برن مدینه را. الله می فرماید مگر هرچی پول همین چهار قران شماست؟ الله مالک اینهاست، خالق اینهاست، رازق اینهاست، تمام خزائن آسمان ها و زمین به دست الله است. بعضی فکر میکنن ما که خرج نکردیم دیگه اینها از گرسنگی میمیرند. بعضی منافقین در هر زمان منافقین هستند، لذا به خاطر یک سری اهداف شاید پول بدن، هدف سیاسی، هدف پارتی و پارتی بازی، بعد وقتی که به هدفش نمیرسه قطع میکنه، فکر میکنه دیگه من هزینه که نکردم اینا دو روزه متلاشی میشند، غافل از این که خزانه های آسمان ها و زمین به دست الله هم به دست شما نیستن. اینجا الله عز و جل جالب فرموده که ما هیچ وقت ذهنمان بر جیب افراد خاصی دوخته نباشد، ذهنمان به اون طرف نره، چشم ما دوخته نباشه که اگر اینها ندادن چی میشه. نه، نه، قطع کنند، دولت ها قطع کنند، ملت ها قطع کنند، شرکت ها قطع کنند. الله یکی را سبب میکنه، یکی را سبب جلوش را میگیره، یکی دیگر میاره. لذا الله میفرماید این جواب اون یا وگویشون هست که لا تنفقوا على من عند رسول الله. الله میفرماید ولله خزائن السماوات والارض، فقط و فقط برای الله تمام خزانه های آسمان و زمین، ولكن المنافقین لا يفقهون، اما منافقان نمیفهمند، متوجه نیستند. این یک جمله. جمله دوم، یقولون لئن رجعنا الى المدینه، آنها میگویند اگر ما برگردیم به سوی مدینه، لیخرجن الاعز منها الاذل، حتما حتما بیرون میکند انسان های با شخصیت، انسان های عزیز، منها از مدینه، الاذل انسان های ذلیل را، این انسان هایی که پست و نادر، اینها را باید بیرون کنیم. در حالی که این بیچاره ها عزت و ذلت را در چی میبینن؟ در پول. در حالی که عزت و ذلت در معیت الله است. ولله العزة ولرسوله، فقط و فقط برای الله است عزت و برای رسول الله است عزت، وللمؤمنین برای مؤمنان است عزت، ولكن المنافقین لا يعلمون، اما منافقان نمیدانند، فکر میکنند عزت تو مادیات، تو امکانات. خدا به کسی اگر عزت بده، عزت همونه. خیلی ها هستن خدا سرمایشون را از اونها میگیره، پس اونها ذلیل شدن. خیر، عزت و ذلت دار و مدارش بر سرمایه نیست. خب بعد از اینکه خداوند زجر و توبیخ بیان فرمود برای منافقان، حال توبیخ است برای مؤمنان. خب شما چرا غافل؟ شما خودتون چرا بر برادرانتون خرج نمی کنید؟ شما چرا انفاق می کنید که نیازی باشد به منافقین یهود؟ شما از این به بعد خودتون تجهیز کنید لشکرتون را، خودتون از خود کفا بشید. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تلهکم، شما را غافل نکند، غافل و بیخبر نکند، لا غافل و دور نکند مال شما و نه اولاد شما عن ذکر الله، از ذکر خدا. مال اولاد باعث نشه که از خدا فراموش بشه. ذکر الله به چه معنی هست؟ ذکر الله بهترین تفسیرش جهاد و انفاق. در احکام خدا ذکر خداست. شما تشریف ببرید به جهاد، این ذکر الله است. شما انفاق بکنید چون خدا را تو یاد میکنی که انفاق میکنی، این ذکر الله است. چه چیزی ما را نمیگذارد به جهاد بریم؟ و چه چیزی مانع انفاق میشه؟ عرض به خدمت شما که مال و اولاد، انسان فکر میکنه من برم میمیرم، بچه هم یتیم میشه، کی سرپرست اینها بشه؟ خرج بکنه در راه خدا، فکر میکنه بچه ها از گرسنگی میمیرند، از کجا بخورند؟ همش همینه که من درآمد دارم. رضا مال و اولاد چیه؟ مانع خرج کردن، مانع جهاد هستند. الله می فرماید و من یفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون، هر کسی این کار را بکند، یعنی در غفلت مال و اولاد، در خدا فراموشی بگذراند، هر کسی این کار را بکند، فاولئك هم الخاسرون، این افراد زیان کاران است، این ضرره، این زیانه. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ، الله می فرماید شما خرج کنید، این انفاق است، ترغیب به سوی انفاق. چرا شما خرج نمی کنید تا منافقین خرج کنند؟ شما خودتون خرج کنید. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ، شما خرج کنید از آن مالی که ما به شما رزق دادیم. این هم فکرش هم بکن، شما از کجا آوردی؟ الله بهت داده، پس الله بهت داده، الله میگه خرج کن، خرج کردن باید آسان تر بشه. و انفقوا مما رزقناکم، خرج کنید از آنچه که ما به شما رزق میدهیم، من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل از اینکه پیش یکی از شما مرگ بیاد، وقتی که مرگ بیاد حسرت بخوره، فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، اون وقت بگه که پروردگارا چرا مرا مولت ندادی تا یک مدت نزدیکی، فاصدق و اکن من الصالحین، تا اینکه من صدقه بکنم در راه تو و از صالحین باشم. معلوم میشه انسان که بمیره برای خرج نکردن خیلی حسرت میخوره، بالخصوص خرج کردن در راه جهاد، خرج کردن در راه الله، خیلی انسان حسرت میخوره، خیلی پشیمان میشه که چرا من خرج نکردم. دو جا این در قرآن آمده که انسان حسرت میخورد برای دنیا، یکی اینکه برگردم به دنیا اعمل صالحا، دوباره عمل صالح انجام بدم. عمل صالح شامل همه اعمال، نماز، زکات، حج، جهاد و غیره میشه. دومی انسان حسرت میخوره همین که اینجاست که برگرده و صدقه بکنه. اونجا معلوم میشه صدقه چه خیراتی داره، چه منافعی داره. لذا انسان مهلت میخواد و ناراحت چرا مهلت داده نشد. رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، به اجل نزدیک، فاصدق و اکم من الصالحین، اون وقت من صدقه می کردم و از بندگان صالح تو می شدم. الله می فرماید ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، هرگز هرگز الله مهلت نمی دهد هیچ نفسی را از زمانی که اجلش بیاید، دیگه از اجل خدا تأخیر نمی کند. والله خبیر بما تعملون، الله عز و جل به اعمال شما خبر دارد. پس اخلاص را می دوند، ریا را می دوند. بنابراین قبل از اینکه به اجل برسیم، الله می فرماید شما اینجا انفاق بکنید، خرج کنید در راه الله.